ชื่อว่าเวทนาก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้รู้อันใช้คำว่าให้เสวยหรือให้กินก็ได้จึงมักจะใช้คำในภาษาธรรมะว่าสวยสุขสวยทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือกินสุขกินทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็หมายถึงตัวสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางวาจาที่ทราบอยู่ที่ปรากฏอยู่ที่รู้อยู่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่นี่เองซึ่งเวทนานี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดผัดเปลี่ยนกันอยู่เสมอบางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์บางคราวก็เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายบ้างทางวาจาบ้างเวทนาจึงเป็นอย่างนี้สัญญาความจำหมายก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นความรู้จำที่ปรากฏเป็นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลสัมผัสจำเรื่องราวอะไรต่างๆได้ความจำที่เป็นความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าความรู้จำก็คือสัญญาสัญญาก็คืออย่างนี้สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆที่ทุกคนก็รู้อยู่ถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของตนซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตใจก็ปรุงคิดรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะบ้างเรื่องราวต่างๆบ้างแล้วก็เป็นคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี้ก็คือสังขารสังขารก็เป็นอย่างนี้วิญญาณความรู้เห็นรู้ได้ยินก็คือเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คิดหรือรู้เรื่องราวทางมโนคือใจอันบังเกิดขึ้นในเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกประจวบกันเห็นตากับรูปประจวบกันก็เห็นรูปหูกับเสียงประจวบกันก็ได้ยินเสียงการเห็นการได้ยินเป็นต้นนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งรู้เห็นรู้ได้ยินนี่คือวิญญาณวิญญาณก็เป็นอย่างนี้กำหนดดูให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปอยู่ กำหนดพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาจนถึงในปัจจุบันและต่อไปจนถึงแตกดับก็เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอยู่อย่างนี้อย่างนี้แม้ว่าความเป็นไปของขันธ์ 5จะปรากฏเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่หรือเป็นคนจนถึงแตกดับจะปรากฏแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็อยู่คงอยู่ในลักษณะเป็นรูปคือเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปเป็นเวทนาสุขทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสัญญาจำหมายเป็นสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดเป็นวิญญาณรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นอยู่นั่นเองมีลักษณะเป็นขันธ์ 5อยู่ดังนี้และได้ชื่อว่าขันธ์ที่แปลว่ากองก็เพราะว่าแต่ละข้อนั้นก็เป็นส่วนผสมปรุงแต่งจากส่วนประกอบทั้งหลายรวมเข้าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นต้นจึงเรียกว่าเป็นขันธ์ที่แปลว่ากองหมวดหมู่เพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้และเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้รู้จักอย่างนี้แล้วก็ให้รู้จักความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารูปเกิดขึ้นอย่างนี้คือว่าส่วนทั้งหลายที่เป็นรูปมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นจากเหตุปัจจัยสองส่วนคือเหตุปัจจัยที่เป็นภายในอันได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและที่เป็นส่วนภายนอกก็คือที่เป็นตัวธาตุทั้งหลายส่วนรูปมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นก้อนเป็นกองตั้งแต่กละละนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในขันธ์ของมารดามาจนปัจจุบันและอาศัยอาหารต่างๆซึ่งบุคคลบริโภคตลอดจนถึงลมหายใจเข้าออก ป็นอาหารบำรุงรักษารูปนี้ให้ดำรงอยู่ก็เป็นความเกิดขึ้นของรูปความเกิดขึ้นของเวทนานั้นก็มาจากเหตุปัจจัยซึ่งมาสัมผัสกายใจนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกข์เหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรากฏเป็นความเกิดขึ้นของเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นความเกิดของเวทนาสัญญาคือความจำหมายก็เช่นเดียวกันก็มีเหตุปัจจัยให้จำหมายก็คือความสัมผัสทางอายตนะภายในภายนอกและทางตัวความรู้ซึ่งเป็นวิญญาณซึ่งให้เกิดเวทนาแล้วจึงให้เกิดสัญญาคือจำหมายได้ในรูปในเสียงเป็นต้นที่มาสัมผัสมาประสบพบผ่านก็เป็นความเกิดขึ้นของสัญญาสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดก็เช่นเดียวกันก็มีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่มาสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็นำเอาสิ่งที่จำนั่นแหละมาคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นต่างๆเพราะว่าคนเรานั้นจะไปปรุงคิดหรือคิดปรุงคิดปรุงในสิ่งที่ลืมไม่ได้คิดปรุงหรือปรุงคิดได้แต่ในสิ่งที่จำได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยคือความสัมผัสที่นำให้เกิดเวทนาสัญญาจึงสืบมาถึงสังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เกิดขึ้นนี่ก็คือความเกิดขึ้นของสังขารวิญญาณนั้นเราก็อาศัยเหตุปัจจัยก็คือนามรูปหรืออายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันจึงได้บังเกิดความรู้เห็นหรือรู้ได้ยินเป็นต้นที่เราเรียกว่าเห็นที่เราเรียกว่าได้ยินแต่อันที่จริงนั้นก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเห็นก็รู้ได้ยินก็รู้ตลอดจนถึงทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็รู้คิดหรือรู้เรื่องราวต่างๆก็รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ทำให้รู้ก็คืออายตนะเป็นต้นดังกล่าวนั้น มาประจวบกันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดวิญญาณซึ่งเป็นความรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นความรู้ที่เรียกว่าทราบหรือความรู้ที่เรียกว่ารู้หรือคิดทางใจก็เป็นความเกิดของวิญญาณพิจารณาให้รู้จักว่าความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้และเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้รู้จักความเกิดดังนี้แล้วก็พิจารณาให้รู้จักความดับว่าความดับของรูปก็คือความดับที่เป็นความสิ้นความเสื่อมไปตามธรรมดาความดับที่เป็นความขาดอาหารคือขาดเหตุปัจจัยที่จะมาก่อให้เกิดเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดก็ดับและความดับที่เป็นธรรมดาที่เป็นความเกิดความดับก็เป็นความสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยนั้นอีกเหมือนกันซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาและความดับนี้มีอยู่เป็นประจำเป็นปัจจุบันธรรมแต่อาศัยสันตติคือความสืบต่อดังเช่นบริโภคอาหารเข้าไปบำรุงเลี้ยงรูปกายแล้วก็บริโภคอาหารเพิ่มเติมเข้าไปอีกความสืบต่อชีวิตจึงดำรงอยู่จึงเป็นไปอยู่แต่ว่าในที่สุดเมื่อถึงคราวที่จะดับในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะใส่อาหารเข้าไปได้ก็ต้องดับเป็นความตายในที่สุดแต่เมื่อยังเพิ่มอาหารเข้าไปได้ก็เป็นความดับที่ยังต่อได้เพราะฉะนั้นบุคคลเราจึงต่ออายุกันอยู่เสมอด้วยอาหารซึ่งความจริงนั้นอายุของรูปกายนั้นสิ้นไปหมดไปอยู่ทุกขณะแต่ต่ออายุกันได้โดยอาหารก็ต่อไปอาหารที่เห็นได้ชัดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดังที่ปรากฏถ้าหากว่าต้องขาดอาหารคือลมหายใจแม้เพียงไม่นานนักชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้แต่ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ายังหายใจเข้าหายใจออกรับเอาลมเข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงฉะนั้นช่วงของอายุของรูปกายจริงๆนั้นจึงไม่ยาวสั้นนิดเดียวแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้นั่นแหละแต่อาศัยที่ต่อได้คือให้ใจต่อกันไปได้อายุก็จึงต่อไป ไม่สามารถหายใจได้เมื่อใดก็เป็นอังคณัตแปลว่าต่อไม่ได้ก็เป็นความดับที่ปรากฏเมื่อยังต่อได้อยู่ก็เป็นความดับที่ไม่ปรากฏแต่อันที่จริงนั้นอายุของรูปกายสิ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วจะต่อได้เท่านั้นคือดับอยู่แล้วแต่ว่าต่อได้จนถึงต่อไม่ได้จึงเป็นความดับที่ปรากฏเป็นความตายที่ปรากฏนี้เป็นความดับของรูปความดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับอยู่ทุกอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งแล้วก็ดับไปในอารมณ์อันหนึ่งนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นเกิดดับเร็วมากทุกๆคนนั้นรับอารมณ์ทางตาที่เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์ทางหูที่เรียกว่าสัทธารมณ์ครู่หนึ่งก็มากมายอย่างในบัดนี้กำลังรับสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงที่อบรมนี้เสียงที่อบรมนี้คำหนึ่งคำหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งคำที่หนึ่งเข้ามาก็เป็นเกิดแล้วก็ดับถึงอารมณ์ที่สองเข้ามาก็เกิดดับจนถึงอารมณ์ที่สามก็คือว่าคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามนั่นเองคำหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดไปดับไปกับอารมณ์ที่เกิดดับไปโดยลำดับเพราะว่าจิตนี้รับอารมณ์ได้คราวละหนึ่งเท่านั้นเมื่ออารมณ์ที่กำลังรับอยู่ตั้งอยู่อารมณ์ที่สองก็เข้ามาไม่ได้ต้องอารมณ์ที่หนึ่งดับจึงถึงอารมณ์ที่สองเข้าได้แล้วก็ดับอีกจึงถึงอารมณ์ที่สามเข้าได้ฉะนั้นคำหนึ่งก็คืออารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตรับเข้ามาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกอารมณ์อารมณ์เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอารมณ์นั้นก็เกิดดับไปพร้อมกับอารมณ์และอารมณ์นี้ก็เกิดดับอยู่ทุกขณะทุกคำดังที่ยกตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงเกิดดับแต่ว่าติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อไม่พิจารณาจึงไม่รู้สึกว่าเกิดดับเมื่อพิจารณาแล้วจึงจะรู้สึกว่าเกิดดับแต่เพราะมีสันสติคือติดต่อกันอีกเหมือนกันจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันไปจนกว่าจะขาดสันสติคือความสืบต่อในที่สุดอันเรียกว่าความตายในที่สุดความแตกสลายในที่สุดจึงปรากฏเป็นความดับที่ไม่มีต่อเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับอย่างนี้อย่างละเอียดก็ดับถัดจากเกิดในปัจจุบันแต่ยังมีสันตติแต่เมื่อพิจารณาอย่างหยาบก็คือว่าขาดสันตติในที่สุด ก็เป็นอันว่าดับในที่สุดไม่มีต่ออีกเป็นความตายหรือเป็นความแตกสลายของขันธ์ที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นก็หัดพิจารณาให้รู้จักขันธ์5ว่าเป็นอย่างนี้ความเกิดของขันธ์5ว่าเป็นอย่างนี้ความดับของขันธ์5ว่าเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานตั้งสติในขันธ์อันนับว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาอันผู้ปฏิบัติธรรมสมควรที่จะปฏิบัติหัดพิจารณาให้รู้จักต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะซึ่งอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนให้ตั้งสติพิจารณาขันธ์ 5จากนั้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาอายตนะภายใน6ภายนอก6ซึ่งประจวบกันการพิจารณาอายตนะนี้เป็นวิธีตั้งสติอย่างดียิ่งและเป็นการตั้งสติจับปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันอันมีอยู่เป็นไปอยู่ที่ตนเองและอายตนะนี้ย่อมเป็นที่ตั้งต้นของขันธ์ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมและเป็นที่อาศัยเกิดแห่งอกุศลธรรมและกุศลธรรมทั้งหลายอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรม พึงทำความเข้าใจและตั้งสติกำหนดให้รู้จักอายตนะที่เป็นไปอยู่และให้รู้จักตลอดจนถึงขันธ์ห้าที่บังเก